सूरत अलवा गया। मक्की सूरत है, 3 रुकुआत है और 96 आयात है। इस सूरत के बारे में आमतौर पर यह बात मशहूर है कि जो शख्स हर रात को ये सूरत पढ़ेगा उसे कभी फाका नहीं आएगा, लेकिन हकीकत यह है कि इस सूरत की फजीलत में कोई भी रिवायत मुस्तनद नहीं। जितनी भी रिवायात हर रात पढ़ने के बारे में आती हैं वो ज़ईफ या फिर मौजू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदा वकातिल वाकया, जब वाकई हो जाएगा वाकया। वाकया का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, वका से है। वाव काफ एन रूट से उमूमन अजाब, मुसीबत और शिद्दतों के मौके पर किसी चीज का वाकई होना इस सेंस में इस्तेमाल होता है, यानी इसके मुश्तकात होते हैं, डिराइव फॉर्म्स। वका का लफ्जी माना होता है ऊपर से नीचे गिरना, साबित होना, वाजिब और लाजिम होना। यहाँ पर मुराद है लाजिम होने वाला, यकीनी तौर पर आने वाला वाकया। इशारा है कयामत की तरफ, और वाकया कयामत के नामों में से एक नाम भी है, क्योंकि कयामत एक ऐसी चीज है जिसे लामहाला तौर पर वाकई होना है, जिसके वाकई होने में किसी किस्म का कोई शक नहीं। तो इजा वकातिल वाकया, जब वाकई हो जाएगा वाकया या कायम हो जाएगी कयामत। लैसा लिवकातिहा काज़िबा, नहीं है उसके वुकू को कोई झुटलाने वाला या झूठ बताने वाला। यानी जब ये वाकया पेश आ जाएगा तो उस वक्त कोई भी उसको झूठा न कह सकेगा। काज़िबा मस्दर है, जैसे आफिया आकिबा। यहाँ इसका मतलब यह है कि इसके वुकूअ में कोई झूठ नहीं, यानी उस दिन का आना, उस वाकये का वाकई होना यानी कयामत का आना कोई झूठी बात नहीं, या उसका वुकू झूठा नहीं, या उसमें कोई शक नहीं। असल मुश्किल ये है कि ये इतने मुख्तसर अल्फाज में बहुत कुछ कह दिया गया है कि जिसके लिए उर्दू ट्रांसलेशन काफी नहीं और तवील तरीन तर्जुमा करना पड़ता है। जब वो होने वाला वाकया पेश आ जाएगा तो कोई उसके वुकू को झुटलाने वाला न होगा, कोई उसको झूठ बताने वाला न होगा, कोई ये न कह सकेगा कि ये वाकया पेश नहीं आया। उस रोज क्या होगा? खाफिदतुन राफिअतुन। खाफिदा खे से द्वाद से खफ्स का माना होता है पस्त करना, नीचे करना, झुका देना। और खाफिदतुन नीचे करने वाली, यानी वो वाकया एक ऐसा वाकया है या रोजे कयामत ऐसा दिन है कि जो बहुत सों को नीचे करने वाला है, और खास तौर पर राफिअतुन बुलंद होने वालों को। यानी आज दुनिया में बहुत से लोग जो बुलंद मकामात पर फायज हैं, जो बहुत ऊंचा मकाम रखते हैं, कयामत के दिन वो नीचे हो जाएंगे। ये दिन उनको नीचा कर देगा, पस्त कर देगा, जलील कर देगा, बेइज्जत कर देगा। लेकिन ये किसके साथ होगा? दुनिया में हर बड़े नाम या मकाम पाने वाले के लिए नहीं, ये उसके लिए होगा जो दुनिया की बड़ाई चाहने के लिए अल्लाह की नाफरमानी के काम करे, अल्लाह ताला को नाराज करे। गोया ये दिन मुतकब्बिर, सरकश, जालिम लोगों को नीचा करने वाला है, उनका तकब्बुर तोड़ने वाला है। इसके बरक्स जो लोग दुनिया में आजजी, इंकिसारी और तवाज़ो के साथ रहते हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं, उनको तो ये दिन बुलंद करने वाला है। खाफिदतुन राफिअतुन, ये वाकया के दो सिफात हैं, यानी ये दिन कुछ लोगों को पस्त करेगा और कुछ लोगों को بلندی عطا کرے گا، عزت کا مقام دے گا. اذا رجت الارض رجن، جب ہلا دی جائے گی زمین، ہلا دیا جانا، رج را جیم جیم، رجن سے ہے، مانا ہے وہ ہلا دی گئی، جنبش دی گئی، حرکت دی گئی. یعنی اس روز زمین پر جو زلزلہ آئے گا وہ پوری زمین کو ہلا دے گا. یہ کوئی مقامی زلزلہ نہ ہوگا بلکہ ساری ہی زمین لرز جائے گی، کپ کپانے لگے گی، ہچکولے کھانے لگے گی. وبست الجبال بسن، اور اڑا دیے جائیں گے پہاڑ، اڑا دیا جانا. بسن کا لفظ بے سین سین سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خلط ملط کرنا، اجزاء کا باہم مل جانا، ریزہ ریزہ کرنا، اور بعض نے اس کا معنی آہستہ آہستہ چلانے کا بھی کیا ہے. عربوں کی عادت یہ تھی کہ جب اونٹ بکری کا ریوڑ ہانکتے تھے تو بس بس کہہ کے ان کو چلاتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹانگا بان یا گدا گاڑی چلانے والے بھی گدے کو ہانکتے ہوئے کچھ مخصوص قسم کی آوازیں منہ سے نکالتے ہیں جس سے وہ گدا یا گھوڑا تیز بھاگنے لگتا ہے. تو اسی طرح عرب اپنے ریوڑ ہانکتے وقت بس بس کی آواز نکالتے تھے، جس سے پھر بسن کا ایک معنی چلانے کا بھی ہو گیا. تو وہ بست الجبال بسن، یعنی پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، گویا اپنی جگہ قائم نہ رہیں گے. اور پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ٹل جانا ہی دراصل سبب ہوگا زلزلہ آنے کا اور پوری زمین کے ہل جانے کا. فکانت ہبا منبثا، تو وہ ہو جائیں گے باریک خاک منتشر. ہبا باریک گرد و غبار کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈسٹ کے لیے، اور اتنے باریک ذروں کے لیے یہ لفظ آتا ہے جو عموماً سورج کی روشنی سے نظر آتے ہیں. مثلاً اگر کسی اندھیرے کمرے میں کوئی ایک چھوٹا سا سوراخ ہو جس سے روشنی آ رہی ہو، تو اس روشنی میں جو ذرات دکھائی دیتے ہیں وہ ہبا ان کہلاتے ہیں. اس وقت بھی فضا میں یہ ذرات موجود ہیں لیکن میں اور آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے. عموماً ایسے ذرات اندھیرے کمرے میں روشنی کے ایک سوراخ سے داخل ہونے پر نظر آتے ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز. تو پہاڑ اتنی بری طرح ریزہ ریزہ ہوں گے، بست الجبال وبسا، کہ ان کا جو گردہ ہوگا یا ان کی جو مٹی ہوگی وہ اڑا دی جائے گی. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، یعنی پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں نا. اب آپ سوچیں کہ کس قسم کا ٹکراؤ ہوگا ان کے درمیان کے اتنے باریک پس جائیں یہ، اور پھر ان کا غبار اڑے یا اٹھے تو بادل بن جائے. جیسے ایک اور مقام پر آتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے اور پھر رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے. تو یہ عموماً کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے. آپ کو اگر یاد ہو جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو اس کے بعد جو تصویریں آئی تھیں اس دھوئیں کی جو اس دھماکے کے بعد اٹھا تھا، یا عام طور پر ایٹم کے سمبل کے طور پر جو دھواں دکھائی دیتا ہے وہ ایک بادل کی طرح ہی ہوتا ہے. تو گویا زمین کے اندر اس شدت کے زلزلے اور دھماکے ہوں گے، اندر کی ساری چیزیں یوں پھٹنے لگیں گی کہ پہاڑوں جیسے مضبوط جسم کو بھی وہ روئی کے گالے بنا کے اور باریک ڈسٹ کی طرح اڑا دیں گے. اور منبثا کا معنی پراگندہ، منتشر، پھیلا ہوا، اڑتا ہوا. سورۃ الحاقہ میں بھی آتا ہے وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا فیومئذ وقعت الواقعہ. اس دن زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور دونوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اب وہ چوٹ نہ جانے کس چیز کی ہوگی، بہرحال ایک ہی زور کی چوٹ ہوگی کہ جس سے پوری زمین اور پہاڑ بالکل ریت کے ذرات کی طرح منتشر ہو جائیں گے. اس روز واقعہ ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی. اب اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیے तो खासिजतुन राफियतुन का एक और माना भी बन रहा है। खासिजतुन का मतलब है नीचे करने वाली। पहाड़ की चोटियां कितनी बुलंद होंगी, और जब वो टूट फूट होगी तो वो चोटियां एक तरह से खत्म हो जाएंगी, वो बुलंदियां खत्म हो जाएंगी। जब वो खत्म होंगी और पहाड़ रेत के जर्रों में बदल जाएंगे तो उनका धुआं ऊपर उठने लगेगा बादलों की तरह। क्योंकि आप देखिए ना कि कयामत का जिक्र है कि कयामत आएगी, कुछ चीजें नीचे हो जाएंगी, कुछ ऊपर उड़ जाएंगी, जमीन हिला मारी जाएगी, पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे, रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, चला दिए जाएंगे, अपनी जगह टिके न रहेंगे, बारीक मुंतशर खाक की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो गोया हर चीज अपनी जगह छोड़ देगी, आसमान का रंग भी बदल जाएगा और जमीन का नक्शा भी पूरी तरह तब्दील हो जाएगा। वहां एक नई जिंदगी का आगाज होगा, एक दूसरी दुनिया शुरू होगी, हिसाब किताब का दिन शुरू होगा, पूरा सीन चेंज हो जाएगा। कभी पुरानी इमारत को ढहा कर नई इमारत बनाने का मंजर आपने देखा होगा। कुछ साल पहले हम उमरा के लिए गए, अभी हम मदीना में पहुंचे ही थे कि थोड़ी देर में एक बहुत जोरदार किस्म की आवाज आई। हमें पहले तो समझ ना आया, जो खिड़की खोल के देखा तो सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो चंद लम्हे पहले हमने देखी थी आते हुए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, वो सारी की सारी एकाएक गिरी, बल्कि गिराई गई। और इतनी शदीद आवाज थी कि ऐसा लगता था जैसे कयामत आ गई हो। और उसके बाद काफी देर तक सिर्फ डस्ट नजर आ रही थी, कुछ भी और नहीं दिख रहा था। ये तो इंसानों की बनाई हुई इमारतें, जब वो गिरती हैं, कभी आपने गिरती हुई इमारत का शोर सुना कभी लाइव? मुझे बचपन में एक दफा एक तजुर्बा हुआ था शोर सुनने का, और एक ये बहुत बड़ी इमारत का, बहुत ही खौफनाक किस्म का शोर होता है, यानी छतों का गिरना और फिर उस इमारत के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, रेत मट्टी बजरी, उस सब का एक डस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेना, ये बहुत ही खौफनाक मंजर है। अगर एक इमारत के गिरने पर यह सब कुछ हो सकता है, तो अगर सारी जमीन पर जमे और गड़े हुए पहाड़ों के साथ ये होने लगे तो आप सोचें कि फिर मंजर क्या हो सकता है। उसका हम सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं, कोई उसकी मिसाल नहीं दे सकते। इज़ा वक़ात अल-वाक़िआ लैसा लिवक़ातिहा काज़िबा खाफ़िदतु अर-राफ़िआ इज़ा रुज्जत अल-अर्ज़ रज्जा वबस्सत अल-जिबालु बस्सा फ़कानत हबा मुनबस्सा وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً اور تم تین گروہوں میں بچ جاؤ گے، ازواجن اصنافن اقسام، تم تین اقسام میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تو دائیں ہاتھ والے، مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ کیا ہے وہ دائیں ہاتھ والے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے، مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ क्या है वो बाएं हाथ वाले، والسابقون السابقون और सबकत करने वाले तो सबकत करने वाले हैं، आगे वाले तो फिर आगे वाले ही हैं، اولئک المقربون यही मुकर्रब लोग हैं، करीब तरीन लोग हैं۔ तो गोया ये हैं तीन ग्रुप जिनका जिक्र इस आयत में किया गया है۔ नंबर एक اصحاب المیمنہ، میمنہ سے مراد दाया हाथ दाई समत यानी दाई जानिब वाले खुशकिस्मत लोग، इससे मुराद आम मोमिन हैं जिनको उनके नामा आमाल दाए हाथ में दिए जाएंगे और यही उनकी खुशकिस्मती की अलामत होगी۔ जैसे एक और जगह पर आता है फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयकूलुहा उमुकरऊ किताबिया इन्नी वनंतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया، कि जिसका नाम आमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा आओ पढ़ो मेरी किताब، मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब जरूर होगा۔ ये मैमना का लफ्ज है यमीन से है، यमीन दाएं हाथ को कहते हैं और दाएं जानिब को भी दाएं साइड को भी۔ अरबों के यहाँ दाया हाथ इज्जत कुव्वत और सआदत की अलामत समझा जाता था، यानी अरब दाई जाने पर दाए हाथ को कुव्वत की अलामत समझते थे۔ अब देखिए कि वैसे भी मेजॉरिटी लोगों में दाया हाथ बाएं की निस्बत ज्यादा स्ट्रांग होता है، इसलिए دائیں ہاتھ کی اپنی ایک اہمیت بھی ہے، یعنی انسانی جسم میں یا اس کو ملنے والی قوتوں میں. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو قیامت کے دن ان کے دائیں ہاتھ ہوگی اور وہ نیک لوگوں پر مشتمل ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج میں آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے لے جائے گئے تو آپ نے پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس دیتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے. سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی دائیں جانب وہ لوگ تھے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں اور بائیں طرف وہ لوگ تھے جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. اصحاب المیمنہ پھر کون لوگ ہوئے؟ وہ جو اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانے والے ہیں. اور یمین کا لفظ یمن سے بھی ہے، یمن کہتے ہیں خوش قسمتی کو. یعنی اصحاب المیمنہ پھر کون ہوئے؟ خوش قسمت لوگ جو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. پھر فرمایا ما اصحاب المیمنہ، کیسے اچھے ہیں یہ دائیں ہاتھ والے، کتنے خوش قسمت ہیں. یہ جو ما ہے سوالیہ ہے، لیکن یہ استفہام اظہار شان کے لیے آیا ہے اور یہ سٹائل آپ کو آگے بھی کئی صورتوں میں نظر آئے گا. یعنی ان کی عظمت و شان کا کیا کہنا، ان کے بلند مقام کا کیا پوچھنا، ان کے بارے میں تم کیا جانو. ما اصحاب المیمنہ، کہ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں دنیا میں نیکی کی توفیق ہو گئی اور آج وہ دائیں ہاتھ والے شمار ہو رہے ہیں. وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المشأمہ، تم کیا جانو کہ یہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں. مشأمہ کا لفظ شؤم سے ہے. شومہ بائیں طرف کو کہتے ہیں اور کسی کو اپنے بائیں طرف کرنے کو بھی. عربوں کے ہاں بائیں ہاتھ یا بائیں جانب بدقسمتی کی یا بدبختی کی علامت تھی. اس سے مراد وہ کافر لوگ ہیں جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الحاقہ میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، تو رہے وہ لوگ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ شخص کہے گا اے کاش مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہ موت فیصلہ کن ہوتی، یعنی جو دنیا میں آ چکی. ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میرا سلطان یعنی حکومت بھی ہلاک ہو گیا. لیکن اب انسان اس وقت بائیں ہاتھ سے اپنے اعمال نامے کو خود سے دائیں طرف نہیں کر سکے گا. دنیا میں تو ایسا ہوتا نا کہ آپ نے کوئی چیز اگر بائیں ہاتھ میں پکڑی تو آپ بائیں ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، یہ تھک رہا ہے، یہ کنٹرول نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دائیں ہاتھ کی طرف اس کو منتقل کر دیتے ہیں. لیکن قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہ کر سکے گا. وہ لوگ جنہیں ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بدبخت لوگ ہوں گے، اہل دوزخ میں سے ہوں گے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المشأمہ، تم کیا جانو کہ وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں. اور تیسرا گروہ والسابقون السابقون، اور سابقون تو سابقون ہیں. سابقون سابق کی جمع ہے، سین بے قاف اس کا روٹ ہے. سبق آگے پہنچنے والے، آگے بڑھنے والے. یہ جو سبق یعنی لیسن کو آپ سبق کہتے ہیں، اس کو بھی اسی لیے سبق کہا جاتا ہے کہ آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو سابقون کون ہیں؟ سابقون وہ خاص لوگ ہوں گے جو اہل ایمان میں سے ہوں گے، لیکن ایمان کی حالت میں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوں گے. دنیا میں جب بھی کوئی نیکی کا موقع آیا وہ پیچھے نہ رہے، وہ آگے نکل گئے. موقع پاتے ہی انہوں نے انتظار نہیں کیا، اپنے آپ کو ضائع نہیں کیا، فوراً دوڑ پڑے، فوراً لبیک کہا. یعنی حق سامنے آیا تو فوراً قبول کر لیا، حق دینے کی بات آئی تو فوراً ادا کیا، نیکی کا موقع ملا تو ٹال مٹول نہیں کی، فوراً آگے بڑھ گئے، فوراً اپنے آپ کو آفر کر دیا، فوراً پیش کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن کون لوگ سب سے پہلے اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ کتنا شدت کا ہولناکی کا دن ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، زبردست قسم کا پروٹوکول دیا جائے گا، ان کو فوراً ہی میدان حشر سے اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے لایا جائے گا. آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ عمل ہوگا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، یعنی کسی بھی کمپلیکس کا شکار نہیں تھے، حق کو پہچانا، ایکسپٹ کر لیا. جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے اس کو دیا، اور دوسروں کے معاملے میں انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ خود ان کا اپنے بارے میں تھا. یہ ہے سابقین کی پہچان، دوسروں کے لیے وہی پسند کیا جو انہیں اپنے لیے پسند تھا، دوسروں کے لیے ان کا فیصلہ وہی تھا جو اپنے لیے تھا. بہت سے لوگ عموماً نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے ہوتے ہیں، لیکن ایسے تکبر کا شکار ہوتے ہیں کہ اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے، یا پھر اپنے اور دوسرے کے لیے پیمانے مختلف ہوتے ہیں، لینے کے پیمانے اور دینے کے اور، اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ سابقون السابقون کون تھے بنیادی طور پر، جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کر لیا، دیر نہ لگائی، اور پھر ہر معاملے میں قربانیاں کرتے چلے گئے، اپنی ذات کو پیچھے کر دیا، اپنے آرام کو پیچھے کر دیا، اپنی دنیا کی ہر من پسند چیز کو پیچھے کر کے اللہ کی پسند اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھا.